Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma anfa'ni bima allamtani wa allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. درس امروزه ما از کتاب قواعد الاعراب درسی هشتم است. موضوع امروزمان قسم پنجمی جمله هایی که محل اعرابی ندارند. والخامسة پنجم الواقعة جوابا لقسم، یعنی که پنجم نوع جمله ای که محل اعرابی نداره چیست؟ واقعش دانی جواب قسم، یعنی که جمله جواب قسم واقع بشود. نحو به مثالی انک لمن المرسلین بعد قوله تعالی یاسین و القرآن الحکیم. در اینجا یعنی که گفت بعد چی؟ والقرآن الحکیم. برای چی؟ به خاطر که واو واوی قسم است. در اینجا واو واوی قسم حرف جر، خب میگیم که مبنیون علی فتح لا محل له من الاعراب، و قرآنی در اینجا اسم مجرور میشود و علامت جر کسره از ظاهره. خب الحکیم نعت مجرور و علامت جر کسره از ظاهره. همچون خلاصه واو واوی قسم است. واو واوی قسم باید که جواب قسم داشته باشد. خب یاسین و قرآن حکیم. این نکه لمن المرسلین، این نکه، این نه حرف توکید است ای مشابه بالفعل. خب و همچون حرف نصب میگیم مبنی علی فتح لا محل. خب و کاف خیلی دمیر شده است، دمیر متصل مبنی علی فتح فی محل نصب اسم این نمی شود. لمینل لا مشلا مزحلقه است، حرف توکید لا محل است. خب مین حرف جر و مرسلین اسم مجرور علام جرش یا به خاطر جای مذکر سالم بدنش. خب خلاصه چی است که و شیب جمله خیلی فی محل رفت خبر این نمی شود. و اینه قطعی معموله هش چی می شود؟ جواب قسم. و همین نوع پنجم که جواب قسم است میگیم که جمله جواب قسم لا محل لها من الاعرابی. و همچون ما والقرآنی را جار مجرور اعراب کردیم، این چی است؟ متعلق به محذوف است. محذوف یعنی تقدیرش اقسیمو. خب باز آیت دیگر مثال میارم، یعنی که و نحو این لکم لما تحکمون بعد ام لکم ایمان علینا بالغه. یعنی که در اینجا این لکم لما تحکمون جمله لا محل لها من الاعراب است. برای چی؟ برای که واقعتون فی جواب قسم است. قسم در کجا است؟ قسم پیش از این آیت نیکنین ام لکم ایمان علینا بالغه. انا میجا در ام خودش عطف است، عطف مقطع است. لکم، لکم جور مجرور خبری مقدم است و ایمانون مبتدای مؤخر است. خب همین ایمان خودش قسم است، همچون ایمان، همچون یمین، همچون خب مثال حلف میگیم که احلفو بالله یا که یحلفون، یعنی این به معنی قسم هستن همه امینا. خب ای از روی معنای قسم است، مثل واو قسم، مثل با و تو دیگه عدد قسم نیست، اما معنان چی است؟ قسم میتیه. ایمان علینا، خب علینا خیلی جار مجرور و میشد نعت برای ایمان میشد و همچون بلیغم نعت است برای ایمانون. خلاصه در اینجا چی شید؟ خلاصه در اینجا شید که همه جمله جمله قسم است. ام لکم ایمان علینا بلیغا، جواب قسم کدام میشود؟ این لکم لما تحکمون. آیا همش میشد؟ نه، این نه قطعی اسم و قطعی خبرش میشود. این نه لکم جور مجرور خبرش است و لما در اینجا لام لام خیلی مزحلقه است و ماش اسمی چی است؟ اسمی این نه است و لکم جور مجرور خبری این نه مقدم آمده است. خب بعد تحکمون در اینجا خب فعل است، خیلی فعل مضارع است، فعل فاعل، خلاصه جمله فعلی سیر موصول و معلق من الاعراب میشود چون که بعد این ما واقع شده است. انا این نه گفتم که قطعی اسم خبرش چی است؟ جواب قسم جمله لا محل لها من الاعراب است. و در دامش با ذکر میکنه قیله، گفته همون قیله یعنی قول ضعیف هم میارد. و من هنه قال ثعلبون، و من هنه یعنی و من اجل هذا. خب و همین خاطر میگه که ثعلب، ثعلب یکی از امامای نحو است، ثعلب گفت که لا یجوزو، جایز نیست که ما بگیم که زیدون لا یقومن نه. در همینجا لا یقومن نه میگه که جایز نیست. برای چی جایز نیست؟ لأن الجملة المخبر بها لها محل، یعنی که ایجاد لا یقومن نه جمله میشه که به او خبر داده میشود. برای چی؟ برای که زید مبتدا است، باید خبر داشته باشد. اگر که ما لا یقوم نرا جواب قسم بگیریم، جواب قسم از جمله جمله های است که محل اعرابی ندارند، پس خبر مبتدا چی می شود؟ یعنی مبتدا به خبر میماند. و همین خاطر سعلب گفت که چه لا یقوم نگفتن جایز نیست، چون که مبتدا به خبر میماند. خب تمامش گفت که لأن الجملة المخبرة بها لها محل و جواب القسم لا محل له، یعنی گپ که حاضر گفتیم. خب انا که بعد ابن حشام رد میزنه به ثعلب، میگه که یعنی که ای جواب قسم شده میتونه چه خیل میشود. ورود ده به قوله تعالی و آیت هم میارد، از روی آیت بگیم که برای او را اثبات میکنه که چگونه جواب قسم است. آیاتی که میگه والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم، خب در این آیت یعنی که قسم و جواب قسم در کجا هستی؟ خب در اینجا الذین مبتدا هستی، آمنوا خب صله موصول میشود به خاطر الذین، و عملوا معطوف به آمنو میشود، صالحات مفعول به هستی، لنبوئنهم علم جلام جواب هستی، یعنی که واقعتون فی جواب قسم هستی. خب انا بعد جمله فعلی خودش بین الفعل و فعل مفعول بهی خبر می شود برای الذین، چون الذین مبتدا اعراب کرده و اینجا جمله فعلی خبرش می شود. خب اینجا لنبوئنهم لام مفعول جواب قسم، پس قسم خودش در کجا هست؟ در دوامش میگه که والجواب عما قاله، و جواب از آنی که گفتک او یعنی کمی قول ثعلب، ان تقدیر که تقدیر هر آینه تقدیر، والذین آمنوا وعملوا الصالحات اقسم بالله لنبوئنهم. انا میجا پیش از لامی که جواب قسم است، پیش از همین فعلش محذوف است، فعل قسم محذوف است، یعنی اقسم بالله محذوف است. خب و کذا تقدیر فیما اشبه ذلک، و همچون تقدیر میگه در اون چیزی که مثل همی هستند، فالخبر مجموع جمله القسم المقدره، پس میگه خبر یعنی جمع جمله قسم مقدره است، و جمله الجواب المذکوره لا مجرد الجواب، و همچون جمله جوابی که مذکور از ذکر شده است میگه، نه اینکه مجرد جواب. مثلا در همین جوازی گفتیم که والذین مبتدا است، خب لنبوئنهما خبر برای مبتدا، آیا خچه تاقه همین جواب خچه خبر میگیم؟ نه، میگه خیلی نمیشود، یعنی که خودش جواب مذکور، انمجه جواب مذکور همین است، جواب قسم مذکور است، اما قسم خودش مقدر است، انمو اقسم باللهی که مقدر است، یعنی که جمله قسم و جمله جواب قسم هر دش در یک جایگی در مجموع هر دی جمله بعد خبر چی می شود؟ مبتدا می شود. انمی بالا در جایی که ثعلب گفت که لا یقوم نه نمی شود، ایجا ابن هشام چی میگه؟ زیدون اقسم بالله لا یقوم نه. جمله قسم اینه که پنهان است، قطعی جمله که جواب قسم است، هر جا یک جایگی جمع می شوند بعد خبر می شوند برای مبتدا. بله اگر در جمال یقومن نرخچه تنها بگیریم این لا محل است، چون که چی است؟ جمله جواب قسم واقع شده است، جمله جواب قسم لا محل است، اما قسم خودش قطعی جواب قسم در یک جایگی بعد چی می شود؟ خبر می شود. در همینجا بعضی چیزا رو بیان بکنیم، یعنی که در یک نیم که جواب قسم لنبوئنهم نون چی هست؟ نون توکید رو آمد. برای چی؟ برای که ما قاعده داریم که اگر که جوابی انا قسم با لام مقترن باشد، یعنی که رابط اگر لام باشد، یعنی واجب است که نون توکید در فعل مضاری داخل بشود. و شرط دیگه شسته که بین لامی جواب قسم و فعل مضارع فاصله نباشد، اگر فاصله نباشد وجوبا نون توکید در اوجه داخل می شود، و اگر که فعلش فعل موضی باشد به قد یا که به لقد توکید کرده می شود، اگر جمله اسم باشد و این نه که در بالا ایران مثال شد مثل این نه لکم لما تحکمون. خب در دوامش باز تنبیه میارد، میگه که یحتمل قول الفرزدقی، قول فرزدق میاره که از شاعرهای عرب است، و دلیل میاره از شعرش که تعشف این عهدتنی لا تخونونی نكن مثل من يذئب يصطحباني. تعشا یعنی که خوراک خوردن، یعنی که شبانگه خوراک خوردن میگن، یعنی در صحرا میره، در جای میره فرزدق، یعنی از پیش گرگ میبروید، بعد امو چی گوشتی است چی استخوان است در پیش امو گرگ میپرتوید، میگه که تعشا نیره بخور، میگه فا این احد تنی، پس اگر میگم مرا احد بتی خب لا تخونونی، کی با ما خیانت نمیکنی، مثلا میره میخری و ایپای کرد میشی. نکن مثل ما یعزی بو، که ما میباشیم مثلی، خب مثل چی؟ ای گرگ میگه میباشیم ما مثلی یصطحبان، یعنی که دوتا دوست، یعنی که هر ما رفیق میشیم، یه گوشتا بخوا ایپای کرد شد. دیجا دلیل چی هسته؟ دیجا دلیل مونی هسته که احدتنی معنی قسم دارد. وقتی که معنی قسم که آمد باید که جواب قسم داشته باشد. خب در اینجا امی لا تخونونی چی هستی؟ جمله فعلیه جوابی قسم لا محل لها من اعراب هستی. خب برای چی ما در بالا گفتیم که جواب قسم باید که فعل مدارکی باشد، باید که توکید بنونی انا بگیم که ثقیله باشد، چو در اینجا نشید به خاطر که منفی هستی. و اگر که فعل مضارع منفی که باشد به نون ثقیله تاکید کرده نمیشد. انا موضع شاهد میای. انا از در دوامش با در پایان با یه مثل شعر دیگر آورده است. بعد از این طرف میگه که ای همچون حال گرفته میشود. خب اگر که ما لا تخونونی را حال بگیریم، اون جمله فعلی حالش بگیریم، پس حال از چی میشود؟ حال از فاعل می شود. حتی تا فاعل است، یعنی که از میتونه که حال از مفعول بشود، از یه متکلم که مفعول است، میتونه که جمله فعلی چی باشد؟ فی محل نصب حال باشد، جواب قسم نه حال باشد. خب انا در پایان چی گفت؟ گفت که کون لا تخونونی جوابن که قولیهی، همین میگه که جواب قسم است مثل قولی که از در پایان میارد. خب ارا محرزا عاهدته لیوافقن، یعنی که دیدم میگه محرز را، محرز نام آدم است، عاهدته یعنی که به او عهد دادم، خب لیوافقن که به ما موافقت میکنه. در همینجا عاهدته عاهده گفتیم که چی است؟ یعنی معنی قسم داره، باید جواب قسم داشته باشد. خب لام واقعتون فی جواب قسم است، به همین خاطر لام وقتی که جواب قسم که باشد فعلش چی می شود؟ جمله فعلیه لام محل می شود. او گفت که مثل همین پایان، همون جمله بالا لا تخونونی، مثل همین چی هسته؟ لام محل هسته. خب انا موضع شاید هر دی همین بود. در این طرف صحیفان می گوید که فلا محل له، خب یعنی که محل اعرابی نداره اگر که جواب قسم بگیریم شد. و کونه حالا من الفاعلین، و همچون میتونه که حال باشد از فاعل که زبارش گفتیم، او من المفعولی او من هما، یا که میتونه هر دوش باشد. خب از هر دوش باشد، هم از فاعل هم از مفعول، یعنی که در حالی بدن امان هر چه جمع میکنیم. فیکون فی محل نصب، پس در این حالت چی می شود؟ فی محل نصب می شود. و قسم ششمی که جمله های محل اعرابی ندارند چی است؟ السادسه الواقعه جوابا لشرط غیر جازم، یعنی جمله ای که واقع می شود جواب شرط غیر جازم. ما عدد های شرط داریم که چی هستن؟ غیر جازم هستن، که جوابی و مثلی که جوابی اذا ولو ولولا، یعنی که جواب همینا واقع بشد. اینا چی هستن؟ ادوات شرط غیر جازمه. او جازمین، همچون یعنی که اگر جازمه هم باشد لا محل اعراب کردن می شود، اما کی؟ خب او جازمین میگم ولم یقترین بالفاء ولا باذا، اگر که مقترین به فا، یعنی جواب مقترین به فا و به ایزا نباشد. ما در درس های پیش، یک چند درس پیش گفته بودیم حالت های وجوبی که کی چی میگیرد؟ فا میگیرد فعل، همونی که به سین به صافه و به قد و به لن و امونا خلاصه. اگر که مقترین به فا یا که ایزا نباشد، در همین حالت هم چی هست؟ جمله را لا محل میگیم. در اینجا مثال این آورده است، این ادوات جازمه است. اینجا انی زیدون اکرمتوهو، در همیجا چی هستی؟ یعنی که اکرمتوهو جوابی امی فعلی شرط هستای جا انی فعلی شرط هستای و اکرم تو جوابی شرط هستای فی محل جزم دیگه نمیگیم. برای چی؟ ما اوشا گفته بودیم که اگر ادوات جزم باشه محل داره، محل اعرابی داره، نه فی محل جزم میگفتیم شد. خب انا در اینجا ما فی محل جزم نمیگیم، لا محل میگیم. برای چی؟ برای که اقتران با فا و ایزا در اینجا وجود ندارد، در بالاش یکان شرط ندارد، یعنی که بعدی ادوات غیر جازم فقط لا محل گفته رفتن میگیریم. مثلا لو اکرمتنی اکرمتک، مثلا یا که بگیم که اذا جا زیدون اکرمتوهو، یعنی لا محل گفته رفتن میگیریم، یکان مشکل نداریم. دهی اسابعتو، انا اخران قسم جمله هایی که محل اعرابی ندارن چی هست میگه؟ التابعه لما لا موضع له، یعنی که جمله که تابع باشد با اون که محل اعرابی ندارد، یعنی که جمله تابع جمله باشد که محل اعرابی ندارد. مثل در هفته اول که گرفتیم، هفتم جمله هایی که محل اعرابی چی بدن؟ تابع جمله باشه که محل اعرابی داشته باشه. این عکسی هم هست، یعنی تابع جمله باشه که محل اعرابی نداشته باشه. تمام. نحو مثالی قام زید و قعد عمرو، قام زید فعل فاعل و قعد عمرو چی است؟ فعل فاعل. یعنی که این جمله به این جمله تابع است. این جمله قام زید محل اعرابی نداره. برای چی؟ برای که وای است استئنافی است، یعنی که جمله به آغاز شده است. خب مستأنفه لا محل و قعد عمرو همچون چی میشود؟ لا محل، چون که عطف به جمله مستأنفه شده است. اما یه حالت دیگر ذکر میکنه، اذا لم تقدر الواو للحال، به شرط که ما درجه واو واوی حالیه نگیریم. خب قام زید فعل فاعل، و اگر که ما واو واوی حالیه بگیریم و قعد عمرو الکید محل اعرابی می شود، یعنی که واو که حالی که باشه جمله فعلی فی محل نصب حال می شود. همون راست است که اگر که واو واوی عاطفه بگیریم نه واوی حالی، خب تا این حالت لا محل می شود. این هفت قسمی جمله هایی که محل اعرابی نداشتند. بعضی جمله های دیگر هم هستند که محل اعرابی ندارن، اما بگیم که از هم مشهور امینا هستند و با می اکتفا میکنیم ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.